9อรณวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส323ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอรณวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอรณวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมถานุโยคการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนี้เป็นอุเทศแห่งอรณวิพัง324เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมถานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเล่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกทำเป็นเหตุไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมถานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเล่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมถานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้อริยมรรคมีองค์8 325เรากล่าวคำนี้ไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิคำที่เรากล่าวไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด2อย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้326เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วพึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภาวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภาวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งภิกษุทั้งหลายการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างนี้แล327การไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่า ชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งสมนัติของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเมื่อเขากล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกที่ว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภวสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเมื่อเขากล่าวดังนี้ว่าเมื่อบุคคลยังละภวสังโยชน์ไม่ได้แม้พบก็เป็นอันละไม่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภวสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าเมื่อบุคคลละภวสังโยชน์ได้แล้วแม้พบก็เป็นอันละได้แล้วชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นภิกษุทั้งหลายการไม่ยกย่องไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างนี้คำที่กล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้กามคุณ5ประการ328เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. ปฐพาที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้สุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าสุขอันเกิดจากกามเป็นสุขที่เกิดแต่เมถุนธรรมเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะเรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงเสพไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานสุขนี้เราเรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นสุขอันเกิดจากความสงัดเป็นสุขเกิดจากความสงบเป็นสุขเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าภิกษุพึงเสพพึงเจริญพึงทำให้มากไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้329เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้ความลับอันใดที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าความลับอันใดที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวความลับนั้นและพึงรู้ความลับอันใดเป็นความจริงเป็นความแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวความลับนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่ไม่มีคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าคำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและพึงรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้330เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรีบร้อนพูดแม้กายก็ลำบากจิตก็แกว่งเสียงก็พร่าคอก็แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุรีบร้อนพูดก็ไม่สละสลวยฟังไม่เข้าใจภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุไม่รีบร้อนพูดกายก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่แกว่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุผู้ไม่รีบร้อนพูดก็สละสลวยฟังเข้าใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนพูดจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ 331เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิฏฐะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหะโรสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหะนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้332การไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิฏฐะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหะโรสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหะนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุพูดอย่างไม่ถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นได้ว่าได้ยินว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้พูดหมายถึงภาชนะนี้ภิกษุทั้งหลายการไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนั่นเพราะอาศัยคำนี้เราจึงกล่าวไว้333ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส334ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบได้ประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้

ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นคำคือการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาในอรณวิภังนี้อย่างนี้แลว่าเราทั้งหลายรู้ธรรมที่มีกิเลสและรู้ธรรมที่ไม่มีกิเลสแล้วจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสพุทธบุตรผู้มีนามว่าสุภูติได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุนั้นจึงมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอรณวิภังคสูตรที่9จบ